na Black Weeks. Garnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 4 listopada, wybiła 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. W Brukseli dziś próba uzgodnienia celów klimatycznych do 2040 roku. Polska domaga się ich złagodzenia. Konflikt w PKOL w sprawie umowy sponsorskiej. Zarząd komitetu chce wyjaśnień od prezesa. Prawdziwa odwaga to pójść na badania, mówił w Trójce Jacek Maciejewski z Fundacji Rock'n'Roll. Unijne kraje mają dziś podjąć próbę uzgodnienia nowego celu klimatycznego na 2040 rok. Polska chce ich złagodzenia. Chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla o 90%. To główny temat spotkania ministrów środowiska unijnych państw w Brukseli. Według ustaleń naszej korespondentki, część postulatów Warszawy została uwzględniona w propozycji kompromisu duńskiej prezydencji. Jeśli chodzi o nowy cel klimatyczny, to Polska ma jednoznaczne stanowisko. Nie będzie polskiego głosu za tym. Mówił mi premier Donald Tusk na ostatnim unijnym szczycie. Będziemy szukali korekt w tym projekcie, które uczynią go mniej bolesnym i bezpieczniejszym. Dla Polski kluczowa była klauzula rewizyjna, która ma umożliwić zmianę unijnego celu, jeśli ceny energii będą wysokie, a kondycja przemysłu w krajach członkowskich słaba. Z powodu tych zapisów część dyplomatów już nazywa nowy cel klimatyczny aspirującym, a nie definitywnym. A do uzgodnienia pozostaje jeszcze wliczanie do celu redukcji emisji CO2 zielonych inwestycji w krajach poza Unią. Polska chce, by ten procent był jak najwyższy, bo to de facto obniżyłoby nowy cel redukcyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio. W tym tygodniu Sejm rozpatrzy wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze oraz wyrażenie zgody na jego aresztowanie. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że sejmowa większość jest zdeterminowana, by uchylić immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości. Z całą pewnością Koalicja Obywatelska będzie zmobilizowana w 100%. To samo, jak słyszę, dotyczy innych ugrupowań z Koalicji 15 października. Jesteśmy zdeterminowani, żeby doprowadzić tę sprawę do końca, żeby postawić Zbigniewa Ziobrę przed wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem Andrzeja Śliwki z PiS zarzuty są absurdalne. Zarzut remontu prokuratury krajowej. No paradoksem tej sytuacji jest to, że informacja o tym, że będą stawiane zarzuty ministrowi Ziobro, były właśnie w tym budynku prokuratury, który został wyremontowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że sam nie zrzecze się immunitetu. W czwartek wniosek prokuratury rozpatrzy Komisja Regulaminowa, a w piątek może się odbyć głosowanie posłów w tej sprawie. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Prezes Radosław Piesiewicz przekroczył swoje kompetencje, twierdzą działacze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sponsorem generalnym PKOL i olimpijskiej reprezentacji Polski została giełda kryptowalut Zonda Krypto. Zarząd związku domaga się wyjaśnień od prezesa w sprawie tej umowy. Giełda kryptowalut ma sfinansować nagrody dla medalistów najbliższych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina, które będą dwukrotnie wyższe niż do tej pory. Ponadto nazwa firmy ma pojawić się na siedzibie Centrum Olimpijskiego imienia Jana Pawła II. Działacze związku twierdzą, że strategiczne decyzje wymagają uchwały zarządu, której w tym przypadku nie było. Takiego zdania są na przykład Otylia Jędrzejczak czy Adam Małysz, którzy podpisali się pod listem do prezesa Piesiewicza. Dzisiejsze spotkanie prezydium PKOL-u będzie okazją do wyjaśnień w sprawie podpisanej umowy sponsorskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. Prawdziwa odwaga to pójść na badania. O tym mówił dziś gość poradnego. Zapraszamy do Trójki Jacek Maciejewski z Fundacji Rock'n'Roll. Fundacja co roku organizuje Dzień na U, zachęcając do regularnego wykonywania badań profilaktycznych, w którym zamiast nieskutecznie straszyć chorobą, postawiła na przekaz pozytywny. Regularne badania są od tego, żeby regularnie potwierdzać swoje zdrowie. Jeśli idziemy do lekarza regularnie, profilaktycznie, czyli w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, to najprędzej się dowiemy, że jesteśmy zdrowi. I w tym my zachęcamy w naszej kampanii Dzień na U do regularnego potwierdzania zdrowia, po to, żeby tak zostało. Kampania skierowana jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn oraz pracodawców, którzy zapewnią pracownikom czas na wykonanie badań. W obrocie jest blisko 100 tysięcy butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym, z czego ponad 2 tysiące pokonało całą drogę tego systemu, informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Miesiąc od wprowadzenia proekologicznych rozwiązań wiceszefowa resortu Anita Sowińska powiedziała, że choć ocena pełnej sprawności systemu będzie możliwa za rok, to już teraz widać zmiany. Operatorzy meldują nam, że już 12 producentów wprowadziło swoje pierwsze opakowania ze znakiem kaucji i około 45 tysięcy punktów sprzedaży ma już podpisane umowy na system kaucyjny. Wiceministra dodała, że rząd nie pracuje nad przepisami, które miałyby wyłączyć z systemu kaucyjnego szklane butelki wielokrotnego użytku. Chodzi przede wszystkim o butelki po piwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Norbert Michalak. Iga Świątek z porażką w swoim drugim meczu podczas turnieju WTA Finals w Riyadzie. Wiceliderka światowego rankingu przegrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6-3, 1-6 i co jest zaskakujące, w trzecim secie gładko do 6. Polka ma jeszcze szansę, żeby awansować do półfinału. To rozstrzygnie się po jej środowym meczu z Amerykanką Amandą Anisimową. Zostajemy przy kobiecym sporcie. Ewa Pajor została doceniona. Polka otrzymała nagrodę Trofeo MVP, czyli nagrodę dla najlepszej piłkarki w Europie, podczas gali katalońskiego dziennika Mundo Deportivo. Bardzo dziękuję Mundo Deportivo za tę nagrodę. Nie byłoby mnie tutaj bez trenera, drużyny i tak naprawdę wszystkich pracowników klubu. To dla mnie wielki honor grać się w tym zespole z tak dobrymi piłkarkami. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem i raz jeszcze dziękuję za to wyróżnienie. Estoy muy feliz estar aquí y también muchas gracias por nuestra afición. To jej druga indywidualna nagroda po transferze do Barcelony. Od momentu przejścia do Barsy polska piłkarka zdobyła 51 bramek w 54 meczach. Z bramkami, a dokładnie z ich zdobyciem, mieli problem wczoraj piłkarze Krakowi i Zagłębia Lubin. Mecz 14. kolejki PKO Ekstraklasy w Krakowie rozczarował, bo zakończył się bezbramkowym remisem. W innych poniedziałkowych spotkaniach Lechia Gdańsk przegrała z Radomiakiem Radom 1-2, a Wisła Płock pokonała Pogoń Szczecin 2-0. Człowiek już się przyzwyczaił do narzekania w prognozie pogody, a tu proszę, wtorek zaskakuje złotą Polską. Słońca ma być więcej niż wczoraj czy przedwczoraj. Dużo więcej, w zasadzie nie powinno padać, ewentualnie kilka kropel na wybrzeżu. Na termometrach solidna dycha niemal w całym kraju, a miejscami na zachodzie nawet 14 stopni. Wiatr słaby, tylko nad morzem porywisty. Same plusy. Mamy 7,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. Zapraszamy do Trójki jeszcze do 9. Lepiej już nie, mnie pokoju.

Renault. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski, tylko 5,49 za 1 litr. A jaja z chowu na wolnym wybiegu od kokoszki, rozmiar M i L, 10 sztuk, jedno opakowanie. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. W interesie Polski jest, by prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Zełenskim. Dyskusja o tym, kto do kogo ma przyjechać, jest nie na miejscu, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Zagranicznej. Kardynał Wyszyński nazwał takie dyskusje muceniem słomy. To znaczy jest oczywiste, że prezydent, który zajmuje się bezpieczeństwem i polityką międzynarodową, no to logiczne jest, że spotyka się z prezydentem Ukrainy. Natomiast w sytuacji, kiedy współpracownicy prezydenta robią publiczną dramę z tego, gdzie się odbędzie spotkanie i wciągają nas wszystkich w te rozmowy, to jest nie na miejscu. A cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Mieszkańcy Nowego Jorku wybierają nowego burmistrza. To pierwszy duży sprawdzian wyborczy podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa. Sondaże wskazują, że głosowanie zakończy się historycznym rezultatem, zwycięstwem 34-letniego Zohrana Mamdaniego, który może zostać pierwszym muzułmańskim burmistrzem Nowego Jorku. Ulicami Katowic przejdzie dziś Marsz Gwieździsty w obronie przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Będzie to wspólna manifestacja przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym. Związkowcy będą protestować w obronie miejsc pracy, m.in. w górnictwie, hutnictwie i energetyce. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 9:00. Prognoza pogody na dzień, w którym mówiliśmy dużo o wąsach w porannej audycji. W Wąsewie 10 stopni i raczej słonecznie. W Kuźni Wąsowskiej na Śląsku dziś 10 stopni też i zdecydowanie słonecznie. W Wąsicach na Opolszczyźnie podobnie, a nieco więcej chmur, ale 11 stopni w wąsowskich Cholendrach. To Wielkopolska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, za 28 minut 9:00, a za kilka minut mniejsza gra. No poza Józefem Piłsudskim i Lechem Wałęsą wybitnych wąsaczy państwo nie zgłaszali propozycji takich wybitnych nazwisk, ale pewnie pojawią się one w mniejszej grze właśnie. To znaczy, nie muszą mieć wąsów uczestnicy. 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Like a river, where the headlights sun, like a river, we'll run. To grupa Suede w trójce za 24 minuty dziewiąta. Mniejsza gra. Ciekawe, czy to wąsacze. Pan Marek z Gorzowa z nami. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Jak z tym wąsem? No dobrze, normalnie w pracy, jak to w pracy. Ale czy pan ma wąsa pod nosem? Ja nie mam nie, wąsa. Nie, nie nosi ja pan wąsa. Jak to mówię, że źle mi jest z tym i no, czuję, że mnie coś gryzie po prostu. Dobrze, żeby w pracy nic nie gryzło, to prawda. Pan właśnie, Marek z nami. Ale to nawet w życiu, tak na co dzień też nie. Dokładnie. Pan Rafał z Warszawy, także z nami, a w zasadzie z Grabowa nad Pilicą, ale obecnie w Warszawie. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. No to pana też muszę zapytać o wąs. Wąs jest od kilku dni. Gdyż po rejsie na Zaglądzku zgoliłem brodę i pozostałość, a wąs został. I okazuje się, że z dużym entuzjazmem został przyjęty przez domowników. Ale to rozumiem taki marynarski wąs. No jeszcze nie, ale staram się, żeby rósł. No to zobaczymy, czy zwycięży w mniejszej grze opcja bezwąsowa czy wąsowa jednak. No to nieistotne będzie. Zaczynamy od pana Marka. Panie Marku, który polski sportowiec zasłynął z gwarantującego sukcesy posiłku banan i bułka? To na Węgrzech było. Któryś bokser. Pietrzykowski. Nie! Adam Małysz. Faktycznie to. Banana i bułkę wcinał wąsaty Adam Małysz. Wczoraj nawet o tym czytałem. No właśnie, poza tym właśnie po tych posiłkach wielkie sukcesy osiągał. Teraz pan Rafał, panie Rafale, jak tak? Nazywała się ukochana klacz wąsacza Józefa Piłsudskiego? Kasztanka, to się zgadza i mamy 1-0. Wracamy do pana Marka. Panie Marku, który dokument podpisał w Gdańsku w 1980 roku Lech Wałęsa słynnym wielkim czerwonym długopisem? Porozumienia gdańskie, to było 21 punktów. Wypełnienia przez rząd. Tak? Zaliczamy, tak jest. Porozumienia sierpniowe też byłoby poprawną odpowiedzią, ale jak pan nawet liczbę punktów tych porozumień podał, to ja absolutnie... Ja byłem niejako prawie był uczestnikiem, tylko że tu na miejscu. Nie, bo ja tutaj zakładałem Solidarność w Gorzowie. A miał pan taki duży długopis też? W firmie ówczesnej, no jakoś tak było. No to... Zasalutowałbym, gdybym miał dach, ale dachu nie mam na głowie, panie Marku, ale punkt zaliczam, jest 1-1, szansa przed panem Rafałem, by zwyciężyć. Panie Rafale, kogo poznał Gerwazy po wzroście i po wąsach w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza? Po wzroście i po wąsach poznał Longinosa. Nie. Jacka to Soplica. Było z innej powieści, to Łotra było Soplice. No właśnie, Łotra Soplice poznał Gerwazy po wzroście i po wąsach. No to mamy 1-1 i będzie dogrywka. Dogrywka, w której zwycięża ten z panów, który poda jako pierwszy poprawną odpowiedź. Można próbować wiele razy, a szukamy hasła, do którego prowadzą moje podpowiedzi. Pierwsza brzmi tak. Najpopularniejszy blaszany dęciak. Nie jedno ma imię, dlatego może być Eustachiusza. Trąbka. Usłyszałem tę odpowiedź jako pierwszy. Podał ją pan Marek. Panie Marku, pan zwycięża. Ojej, to mi się udało. Dziękuję. To zupełny fuks. No i panie Rafale, nic ten wąs nie pomógł jednak. Ale myślę, że to nie. Wąs oczywiście, wąsacze wygrywają w innych bitwach. Co to życzymy powodzenia? Albo w wojnach. We wszystkich bitwach codziennych życzymy powodzenia panu Rafałowi, który dziś wicemistrz mniejszej gry. Bardzo dziękuję. Ja też pozdrawiam. A pan Marek zwyciężył, więc w radiowym stylu pan Marek zapowiada piosenkę, którą teraz usłyszymy. Ja chciałem zapowiedzieć utwór pana Słowa Niemena Sukces. Dedykuję go wszystkim, którzy chcą jakiś sukces odnieść, a zwłaszcza moim obchodzącym dziś i pojutrze urodziny najmłodszym wnuczkom. Yeah. zielony kwiat, wśród pachnących łąk. Jesteś prawdziwym, najwierniejszym stróżem, aniołem, szaleństwem i natchnieniem duszy. Moim pięknym i jedynym sukcesem. Powoli zbliżamy się do dziewiątej, jeszcze codziennik i Paweł Turski za chwilę w porannej audycji, ale żeby nie zapomnieć, mam dla Państwa dwie propozycje na dziś. I tak myślę, wypada z jednej z nich skorzystać. Opcja numer jeden, proszę się dziś zapisać na badania profilaktyczne. No pójść i zbadać się to wiadomo może być trudniej, ale sam zapis będzie super. A jeśli Państwo już zapisani albo po badaniach niedawnych, to mam propozycję numer dwa. Dziś o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się spotkanie na temat książki Pospieszalscy Rodzina. No i wiadomo, skoro to rodzina Pospieszalskich, to nie tylko rozmowa nas czeka, ale także akcenty muzyczne. Więc zapraszamy. Dziś o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy dla Państwa zaproszenia. Wystarczy się dopisać do listy. 22 i 7 trójek w tej sprawie. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. Body language. A czy ktoś nas słucha w pociągu? A bo i pociągiem przecież zdarza się do pracy podróżować codziennie. Codziennik. Pociągom w tym tygodniu przygląda się Paweł Turski, a te, choć są coraz lepsze i młodsze w naszym kraju, wciąż mają pewne niedociągnięcia. I to takie, do których nie przyznają się chętnie sami producenci, bo nie ukrywajmy, często te niedociągnięcia uwierają. Pociąg może być najszybszy, pociąg może być najnowocześniejszy, ale żeby nam, pasażerom, dobrze się jechało, to fotel musi być wygodny. Karol Siemion, prezes KIL Polska, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy jest jeden uniwersalny fotel wygodny dla wszystkich? Nie, takiego fotela nie ma. Wszystko zależy od zabudowy w wagonie, w pociągu, ile miejsca daje nam producent, a na końcu przewoźnik. Bardzo zwracamy uwagę na ergonomię. Są specjalne instytuty, które oceniają wygodę siedzeń, no i my z tego korzystamy. Zawsze gdzieś jest ten model, czy to jest dla średniej populacji ergonomia. Zakładają Państwo, że jest jakiś Kowalski, który waży X, ma wzrost taki i dla tej osoby ten fotel powinien być idealny, tak, a później odstępstwa od normy to wiadomo. Tak, oczywiście są odpowiednie normy dla kobiet, są odpowiednie modele dla mężczyzn. I powiem więcej, również dla różnych populacji. Co jest sercem takiego fotela? Co sprawia, że on jest dla mnie wygodny albo też nie? Twardość siedziska i linia lordozy na oparciu. To są te dwie podstawowe. Potem mamy te komponenty wyposażenia, czyli podłokietniki, ich szerokość, ich długość. Bo umiejscowienie wysokości to są normatywy. Jest taka sławna wypowiedź, że wygodnych foteli, przynajmniej w branży kolejarskiej, już nie będzie, bo się zmieniły normy, że kiedyś ta pianka to była wygodniejsza, ale ona była łatwopalna. Czy to prawda, że już one takie wygodne nie będą, jak były niegdyś? Rzeczywiście normy palnościowe idą do góry i te komponenty uniepalniające stwarzają pewien problem. I musimy się do tego dostosowywać, że to nie jest bardzo często sama pianka, to jest układ tapicerski, czyli jest to tkanina, jest do tego jeszcze pod spodem mata ogniochronna, potem jest pianka i jakiś układ sprężyn, który nadaje jeszcze jakąś wygodę. Także idziemy w bardziej rozbudowane układy, a nie takie proste deska, pianka i tkanina. Patrzę na zagłówki, widzę, że one się zmieniają. Teraz możemy ten zagłówek regulować. Czy czekają nas jeszcze jakieś innowacje? Tutaj na jednym modelu siedzeń jest taki zagłówek, gdzie można sobie dopasować do głowy i stworzyć lepsze warunki do spania. Natomiast ciekawostek, gdzie rynek jeszcze wydaje się nie jest na to gotowy, to jest skorelowanie siedzenia z aplikacją na smartfonie, gdzie siedzeniem sterujemy sobie nie przełącznikami na siedzeniu, tylko wybieramy opcję w smartfonie. I już się spotkałem z takimi zakusami przewoźników, którzy chcieli za uruchomienie odpowiednich opcji siedzenia pobierać dodatkowe opłaty. Jakby masaż zaoferowali, to rozumiem. Jest masaż, funkcja pochyłu. Za to klient dostaje tani bilet, ale jak chce coś więcej, to musi sobie dokupić. Także są też takie zakusy, na razie nie w Polsce, ale rzeczywiście na świecie są. Czyli taka będzie nasza przyszłość. Bilet za złotówkę, a fotel za stówę. Jest taka możliwość. Karol Siemion, prezes KIL Polska, był wraz z nami w Codzienniku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Codziennik. Siedzenie z obsługą aplikacją w pociągu. Może kiedyś. Na razie mamy 8 minut do 9. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie